ben ik vergeten dat ik mijn koptelefoon nodig heb. Kan ik even het tasje vasthouden? Oh ja, dat tasje. Dat, ja, anders waait het weg. Dat wil ik wel graag houden. Ja, natuurlijk. Hallo. Wacht. Ja, hallo. Ah, auw. Godsamme, ja. Nou doe ik mezelf pijn. Hallo, lieve luisteraar. Ja. Het is vroeg in de ochtend, dus het was een beetje moeilijk opstarten. Nou, we zijn terechtgekomen op de Potjeskade 137. Want er staat hier iets onterecht te koop, zullen we maar zeggen. Ik had één vraag. Wanneer wordt het uitgezonden? Nu. Oh, nu? Is het rechtstreeks? Ja, het is rechtstreeks. Dus je kan nu nog tegen mensen roepen, kom. Lieve luisteraar, sta op. Sta op van je bank. Tegen de verkoop. Ja. Van de huurwoningen. Ja. Kom onze stad redden. En er staat al een woning 2 maanden leeg. Oh, serieus? Oh, kraaktip. Kraaktip. Ja. Lieve krakers. Als je nou thuis bij je moeder op de bank zit, omdat je geen huis kan vinden. Hier staan er 2 leeg. Twee staan er zelfs leeg. Deze, oh ja, die natuurlijk deze. Ook. Ja. Eentje is te koop, maar dan moet je rijke papi-mami hebben. En als je die had, zou je al niet meer thuis wonen. Maar op nummer 141, dat staat ook leeg. En dat schijnt al een maandje of 4 te zijn. Ja, het is inderdaad glad leeg. Nou, dat schijnt al een maandje of 4 te zijn. Dus nog even een tijdje opletten en dan is het rijp voor de kraak. Nou, nog een paar maanden is het rijp voor de kraak. Nou, we gaan even kijken wie er iets... Nou, u zit er lekker bij. Misschien kunt u even iets vertellen over wat er hier allemaal gebeurt. Wij zijn van niet te koop. En ja. Wij doen al 170 of meer keren elke zaterdag een protestactie. Ja. Tegen dus de meestal benedenwoningen. Ja. Wat dus... van hoog naar laag moet. Ja, dat voor is zo'n regeling. Voor oudere mensen. En mensen die niet goed meer kunnen lopen. Ja. Maar ze blijven maar doorgaan met verkopen. En altijd voor tonnen. Ja. Tonnen. Dit kost geloof ik ook weer 400.000. Ja, maar die van hoog naar laag, dat is in principe een hele mooie... Mooie regeling. Mooie maar daar regeling, houden ze zich toch? Niet aan. Ja, te gek is daar dat. Houden ze zich niet aan. Als je dan zeg maar oud wordt en je woont op 3 hoog, dan kan je... Dan zou je dus eigenlijk naar beneden moeten gaan, ja. Zonder dat je meteen 3 keer zoveel huur hoeft precies. te betalen. Precies. Dat kun je ook niet betalen, dus dan kun je ook niet een andere woning krijgen. Nee, precies. Dus dan zit je opgesloten. Ja. Nou, dat is dus het beleid. Ja, zoals dat is het beleid hier. Alle ouderen die te groot wonen, ja. Zitten allemaal vast. Ja, ja. Nou te groot, tenzij die ze gewoon hun huis stinkend rijk zijn. Ja, die kunnen dus dat opbrengen. Ja. Dus ze houden zich helemaal niet, nog de woningcorporaties, nog de gemeente, aan hun afspraken. Nee, en ze zijn feitelijk zijn ze actief bezig om de huizenprijzen op te drijven. Hè? Dat zijn ze zeker, ja. Ja, en dan lees je weer in de krant van dat ze er iets aan gaan doen. Maar dat gebeurt dus niet. Nee. Dus ze liegen ons gewoon maar en voor. Wie zijn die aandeelhouders dan eigenlijk van dat die woningbouw? Dat zou ik niet weten. Want dat ik zou bedoel, niet dat is moet waar je even we allemaal aan, voor moet werken. Je even aan dat haar vragen. Zij met die... Die weet, de die weet alles. De spijker, die weet alles. Oké. Die weet alles. Alles. En die is ook heel fel. Oh god, oh jee. Ja, nou maak je me bang. Dan vraag ik liever aan jou of je nog meer te vertellen hebt. Nee, oh god, je stuurt me echt in de klauwen van... Shit. In de klauwen. Anders vraag je het aan Jan Leegwater. Hoe heet ze dan? Nee, ik weet niet hoe ze heet. Oh shit. Nee, vraag het aan Jan Leegwater. Ja, dat kan ook. Die is veel aardiger. Nee, maar ik vraag eens, als zij alles weet, dan ga ik het... Wij weten alles. Oh, jullie weten allemaal alles. Ja. Oh, nou. Daar zijn wij van. Nou. Net alles weten. Nou, vertel maar dan. Je staat hier met een heel groot spandoek. Spandoek, er staat op Red de Sociale Stad. Ja, daar zijn we al de hele tijd mee bezig, om proberen te redden. Ja, een tijdje. Kijk, de kracht van deze... Oh, ja. Jan, de kracht van deze actie... Ja, we houden de pond, hè, joh. Oh. Welkom voor de massale opkomst. Nou, we hebben de Richter Roegholprijs gewonnen. Yeah!

Maar u staat gewoon even uit nou, te rusten. Nou, ik wou denk, even of, kijk even altijd naar Nel. Oh, kom ik altijd even langs. Een praatje. Oh, jij komt gewoon even een praatje maken. Ja, want we zijn hier vanwege die actie, weet je wel. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar... Want ze zijn weer dingen aan het verkopen hier. Ja, dat gebeurt wel meer in Amsterdam, geloof ik. Ja, dat behoorlijk, de panden verkocht worden. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar ja, goed, dit zijn sociale huurwoningen, hè? Ja. Maar ja, waar normale mensen zouden kunnen wonen, maar ja. Ja, dan is altijd de kwestie, wat is normaal? Ja, dat is waar. Ja. Dus ja. Die discussie ga ik niet met je aan. Nee. Maar, ik, nee, maar weet je, normaal, dan bedoel ik gewoon vuilnismannen, onderwijzers. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Toch? Maar dat ik zijn ben, meestal hele normale mensen. Je hebt gelijk, je woningen moeten niet leeg staan. Nee. En het tweede is dat de huren die gevraagd worden en die ook wel betaald worden, ja, eigenlijk schrikbaar ontstaan. Ja. Ja. Dat vind ik heel onbeschoft. Ja, dat is echt onbeschoft. Ja, en ze zijn zo duur omdat het betaald wordt. Kijk, dat is het. Ja. Maar dan denk ik dat je daar toch wel wat juridische maatregelen, de regering heb ik het over, zou kunnen gaan treffen. Zou kunnen, ja. Als je vindt dat mensen betaalbaar moeten kunnen wonen, dan zou je dat kunnen doen. Ja. Ja. Maar ja, dan moet je dat wel vinden natuurlijk, echt. Degene die het voor het zeggen hebben, moeten dat vinden. Ja, precies. Ja, ja. Maar zolang er mensen zijn die ook die dure huren betalen. Ja. Nou ja, en zolang er andere belangen gediend worden dan hele menselijke belangen als wonen. De belangen van de portemonnee gaat er boven die van de mens, zou je zeggen. Ja, ja nee, oké. Okay. Ja, het zijn andere belangen, zijn dat, ja. Ja, het zijn belangen. En ik had het idee dat gemeentes opgericht waren om te zorgen voor hun burgers. Toch? Politieke mensen zijn alleen in de politiek gegaan om er zelf beter van te worden. Nou, nee, er zijn zat mensen die ergens voor strijden. Maar ja, weet je, die raken verstrikt in een raar politiek systeem. Ja, dat wil je niet. Waar het niet meer gaat om het bereiken van dingen, maar om dat het er goed uitziet of zo, geloof ik. Dat is een beetje belangrijker dan dat het wat oplevert voor een kleine groep mensen. Ja. Sorry, klinkt wat negatief. Nee, en ik ben helemaal, ik ben niet negatief. Ik heb het idee dat je best wel hele verstandige dingen zegt. Dus ik hoef je nergens voor te verontschuldigen. Nee hoor, maar... Ik wil je bedanken, dankjewel voor je bijdrage. En ik zou zeggen, succes. Ja. Zorg voor betaalbare woningen, dan heb je mijn steun. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel. Nou, dat was de buurman van de buurvrouw. Ondertussen zijn er nu nog vier mensen over, die we bijna allemaal gesproken hebben, maar niet allemaal helemaal. Maar aan de andere kant zijn we ook alweer een uur in de lucht. En het is heel mooi weer, lieve luisteraar, dus sta op en doe iets. Kom in actie. Het schijnt dat er ook nog andere activiteiten in de stad zijn, zoals demonstraties en... Voor de rest weet ik het niet, want dat moet je zelf maar even uitzoeken. Ondertussen gaan we er dan hier toch maar even mee stoppen. We waren dus, het is 11 mei, zaterdag 11 mei. En om 3:00 vanmiddag was hier, zoals elke week, ergens anders, een actie van de actiegroep Niet te Koop. Omdat Slotenkade 137 voor de spotprijs van 475.000 euro te koop staat. Terwijl dat een fucking sociale woning is. Waar zoiets als normale mensen zouden kunnen wonen. Die bijvoorbeeld wat slechter ter been zijn. En... Ja, maar goed. Dus 4,75, het is een koopje. Je moet waarschijnlijk wel vet overbieden, want het zal wel gewild zijn. En dat is natuurlijk zo dat huurders voorrang hebben, maar die kunnen ook overbieden. Ja, het is God geklaagd dat wat ooit de woningbouwverenigingen waren, waarvan de leden de huurders waren, die de huurders dienden, dat die omgetoverd zijn tot megalomane, winstbeluste, multinationale ondernemingen die alleen maar bezig zijn met geld verdienen. Nou, dankjewel lieve luisteraar voor alle aandacht. Als je nou nog steeds luistert, dan interesseert het je wel. Dus dan ja, dan moet je toch maar een keer ook iets gaan doen. Misschien doe je dat wel, maar hoe meer, hoe beter. Nou, op naar iets anders. Ja, er zal binnenkort wel weer een volgende uitzending zijn, maar ik heb geen idee wanneer. Dus ja, het enige advies wat ik kan geven is blijf luisteren naar Radio Paddepoel, want er is altijd iets aan de hand, maar je weet nooit wanneer. Doei!